ทุรายังนิยุนชติแปลว่าคนมีปัญญาสามย่อมประกอบกิจการที่ไม่ได้เรื่องได้ราวสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการอาจารย์ยอดเดี๋ยววันนี้คุยเรื่องพระเรื่องเจ้ากันหน่อยว่างเว้นเรื่องพระมาหลายวันแล้วนะครับท่านผู้ฟังเคยได้ยินชื่อหลวงปู่ธรรมาพิทักษ์นะครับเป็นพระปฏิบัติเหตุเกิดเมื่อตอนออกพรรษาปีนั้นทุกๆออกพรรษานี่ท่านจะถือธุดงค์เป็นวัดยึดเอาป่าเขาลำนาวไพรเป็นเสนาสนะออกธุดงค์ท่องเที่ยวแสวงความวิเวกเพื่อบำเพ็ญธรรมครั้งหนึ่งท่านเดินลัดตัดป่าใหญ่ไปทางนครสวรรค์ปรากฏว่าไม่พบเคหสถานบ้านเรือนผู้คนอยู่อาศัยท่านก็เดินไปเรื่อยๆพบเห็นชาวป่าอยู่ไกลๆคือเห็นบ้านเขาบ้านชาวป่าเนี่ยเห็นแต่ไกลแต่ว่าเป็นเวลาเลยเพลแล้วก็จำต้องเดินเลยผ่านไปเพื่อจะหมายทะลุป่าใหญ่แห่งนี้ให้ได้ในวันนี้ยิ่งเดินลึกเข้าไปก็ยิ่งร้างผู้คนแต่ว่าหลวงปู่ธรรมาพิทักษ์ท่านก็ไม่ได้ย่อท้อก้มหน้าเดินภาวนาไปเรื่อยๆพอตกค่ำก็กางกลดพักเช้าได้อรุณแล้วก็ออกเดินต่อไปอีกกระทั่งเวลาผ่านไปถึง3วันร่างกายก็อ่อนเพลียถอยกำลังลงทุกทีพอถึงวันที่3ท่านก็ตั้งใจไม่หยุดพักกันละจะมืดค่ำยังไงก็จะเดินต่อไปอีกในความมืดของยามค่ำคืนหลวงปู่ธรรมาก็มองเห็นแสงไฟวอมแวมอยู่ข้างหน้าคิดว่าน่าจะเป็นแสงไฟจากหมู่บ้านท่านก็มุ่งหน้าดิ่งตรงไปยังจุดที่เห็นแสงไฟนั้นพอเดินไปแสงไฟกลับหายไปเฉยๆท่านคิดว่าต้นไม้ใหญ่มันอาจจะบังก็เลยเลี่ยงไปอีกทางก็เห็นแสงไฟตรงจุดเดิมอีกมองดูไม่เห็นมีต้นไม้ใหญ่มาบังอะไรหลวงปู่นึกว่าอาจจะเป็นเพราะความเหนื่อยทำให้หลงทิศก็ได้เมื่อเห็นแสงไฟแน่ชัดท่านก็มุ่งหน้าไปหาแสงนั้นเดินไปพักใหญ่แสงไฟก็เกิดดับหายไปอีกหลวงปู่ก็สำรวมจิตจนแน่วแน่หลับตาแล้วก็ลืมตาใหม่คราวนี้เห็นแสงไฟอยู่ตรงจุดเดิมไม่ได้เคลื่อนย้ายหนีไปไหนล่ะหลวงปู่หมายตาไว้ไม่ให้พลาดแล้วก็ย่างเท้าเดินต่อไปคราวนี้แสงไฟไม่ดับหายไปอีกแต่ยิ่งเดินเท่าไหร่ดูเหมือนระยะห่างก็ยังเท่าเดิมไม่ได้เดินใกล้เข้าไปเสียเลยทั้งที่เดินไม่หยุดมาตั้งหลายชั่วโมงแล้วพอมาถึงต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งท่านก็หมดแรงตัดสินใจหยุดพักหลับนอนที่โคนต้นไม้นั้นวางอัฐบริขารลงแล้วก็สวดมนต์ไหว้พระกรวดน้ำแผ่เมตตาอย่างที่เคยปฏิบัติจากนั้นท่านก็ล้มตัวลงนอนแล้วก็หลับพลอยไปด้วยความอ่อนเพลียจะนอนหลับไปนานเท่าไหร่ไม่ทราบมารู้สึกตัวตื่นอีกครั้งเพราะว่ามีใครมาสะกิดที่หัวเข่าพอลืมตาขึ้นมองก็เห็นพระภิกษุรูปหนึ่งคือผู้ที่ปลุกท่านพระภิกษุรูปนั้นก็บอกท่านบอกว่าท่านครับนิมนต์ไปนอนที่อื่นนะครับตรงนี้เป็นที่ที่ผมนอนอยู่ก่อนผมไปธุระข้างนอกเพิ่งกลับมาง่วงก็ง่วงแถมยังอดอาหารไม่ได้ฉันมาหลายมื้อแล้วหลวงปู่ธรรมาง่วงเงียลุกขึ้นหอบอัฐบริขารย้ายไปนอนให้ห่างจากโคนต้นไม้ต้นนั้นแล้วก็หลับไปอีกยิ่งดึกอากาศยิ่งหนาวเหน็บหลวงปู่รู้สึกตัวตื่นอีกครั้งรู้ว่ามีใครหรืออะไรอย่างหนึ่งมานอนทับชายจีวรเบียดขนาบท่านทั้งซ้ายทั้งขวาแต่เพราะความง่วงความเพลียก็ทำให้หลับต่อไปอีกพร้อมกันนั้นก็รู้สึกอบอุ่นสบายเนื่องจากได้รับไออุ่นจากผู้ที่นอนเบียดอยู่กับท่านกระทั่งรุ่งเช้าหลวงปู่ตื่นขึ้นมาใช้น้ำที่เหลืออยู่ในกาล้างหน้าล้างตาแล้วก็ออกเดินไปดูที่โคนต้นไม้หวังว่าจะได้เจอพระภิกษุที่มาปลุกท่านเมื่อคืนนี้น่าจะเป็นพระธุดงค์เหมือนกันแต่ก็ไม่เห็นใครเลยย้อนกลับมาดูบริเวณที่ท่านนอนก็เห็นรอยเท้าสุนัขนับ10ตัวเหยียบย่ำอยู่รอบๆแล้วก็ที่จีวรท่านมีขนสุนัขติดอยู่แสดงว่าผู้ที่มานอนเบียดอยู่กับท่านเมื่อคืนนี้คล้ายๆกับมีเจตนาจะให้ท่านได้รับไออุ่นจากตัวมันก็คือสุนัขนั่นเองแต่จะเป็นไปได้ยังไงที่มีสุนัขบ้านมาเตร่อยู่กลางป่ากลางดงแล้วก็ไม่มีหมู่บ้านอยู่ใกล้ๆด้วยหรือว่าหากจะเป็นสุนัขป่ามันก็ออกจะผิดวิสัยเพราะว่าสุนัขป่านี้ได้กลิ่นคนมันก็หนีเปิดไปไกลแล้วหลวงปู่พิจารณาดูสถานที่ที่ท่านนอนถึงได้รู้ว่าเป็นหลุมฝังศพและท่านนอนหนุนมูลดินหลุมศพตลอดคืน บริเวณนี้เป็นป่าช้าที่ฝังศพชัดเจนเพราะว่ามีมูลดินเหนือหลุมศพหลายที่และบางแห่งยังมีร่องรอยการเผาศพให้เห็นอยู่ส่วนพระภิกษุเมื่อคืนนี้น่าจะเชื่อว่าคงเป็นวิญญาณพระธุดงค์ที่เดินมาแล้วมรณภาพตรงโคนต้นไม้เนื่องจากอดข้าวอดน้ำเป็นแน่หลวงปู่ธรรมมาสวดมนต์ทำวัดเช้าแล้วก็กรวดน้ำแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลโดยไม่มีประมาณให้แก่พระธุดงค์ผู้ล่วงลับไปแล้วแล้วก็ให้กับสุนัขซึ่งไม่ว่าจะเป็นสุนัขบ้านหรือสุนัขป่าหรือว่าสุนัขผีที่มาช่วยท่านบรรเทาความหนาวเย็นให้ทั้งคืนแล้ววันนั้นหลวงปู่ธรรมมาก็เดินทะลุออกจากป่าใหญ่นครสวรรค์ได้ครับนั่นก็เป็นเรื่องพระเรื่องเจ้าที่เรานำมาเล่าเป็นเรื่องแรกวันนี้ครับสมัยที่ครูบาธรรมชัยท่านธุดงไปตามป่าเขาลำเนาไพรอันเป็นสถานวิเวกในเขตจังหวัดเชียงใหม่ท่านเดินทางไปถึงป่าช้าสันปูใกล้ๆกับวัดทุ่งหลวงอำเภอแม่แตงที่นั่นสงบเงียบท่านก็พอใจสถานที่ในป่าช้าสันปูเป็นอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นที่ควรแก่การบำเพ็ญเพียรท่านก็ตัดสินใจปักหลักตรงนั้นป่าช้าสันปูนี้ชาวบ้านเขาเรียกขานกันว่าป่าช้าผีดิบคือมีศพคนตายฝังไว้โดยประเพณีนิยมของชาวเหนือเขาต้องเผาศพผู้ตายไม่เกิน 3-7 วันบริเวณป่าช้าสันปูเนี่ยเชื่อกันว่าเป็นอนาบริเวณซึ่งมีวิญญาณร้ายครอบครองชาวบ้านละแวกนั้นไม่มีใครกล้าย่างไกลเข้าไปแม้แต่เวลากลางวันเพราะความกลัวแล้วศรัทธาญาติโยมก็พยายามทัดทานไม่ให้ครูบาธรรมชัยเข้าไปบำเพ็ญธรรมในป่าช้าแห่งนี้แต่ว่าท่านก็ไม่ได้เปลี่ยนใจเวลานั้นได้เกิดเหตุร้ายขึ้นเรื่องหนึ่งคือมีช้างพลายของพ่อเลี้ยงชาวบ้านปากทางกว้างอำเภอแม่แตงเกิดตกมันแตกปลอกออกมาอาละวาดไล่ทำร้ายชาวบ้านจนต้องวิ่งหนีกันโอลหม่านควานช้างเชือกที่ช้างตกมันก็ติดตามไปหมายจะกำราบให้อยู่มือแต่ว่าช้างตกมันซึ่งเคยรักและเกรงกลัวควานคนนี้กลับไล่เหยียบไล่แทงควานคนนั้นด้วยความบ้าคลั่งจนกระทั่งควานช้างต้องเพ่นหนีเอาตัวรอดแทบไม่ทันแล้วช้างตกมันก็มุ่งหน้าไปยังป่าช้าสันปูตลอดทางก็ทำลายเรือกสวนผลไม้ชาวบ้านเสียหายไปเรื่อยๆโดยไม่มีใครกล้าขัดขวางชาวบ้านญาติโยมรู้ว่าช้างร้ายบ่ายหน้าตรงไปยังป่าช้าสันปูก็เกิดห่วงใยครูบาธรรมชัยที่ท่านกำลังบำเพ็ญธรรมอยู่ในป่าช้าแห่งนั้นก็เลยพากันไปบอกกล่าวข่าวร้ายแก่ท่านพร้อมกับอ้อนวอนนิมนต์ให้ท่านกลับไปยังวัดทุ่งหลวงก่อนเพราะถ้าช้างตกมันมาถึงมันจะทำอันตรายถึงแก่ชีวิตแต่ครูบาธรรมชัยไม่ได้ยินยอมกระทำตามคำขอร้องของศรัทธาญาติโยมท่านบอกว่าเมื่อตั้งจิตเป็นสัตยาธิษฐานจะปักกรดบำเพ็ญธรรมตรงนี้แล้วจะถอนกรดหนีกลับวัดกลางคันได้อย่างไรแม้จะเป็นจะตายก็ไม่ถอยหนีเป็นอันขาดชาวบ้านญาติโยมไม่อาจจะทำให้ครูบาธรรมชัยเปลี่ยนใจได้ก็เลยนมัสการกราบลาท่านกลับไปพร้อมกับความวิตกห่วงใยอย่างสุดประมาณช้างตกมันตัวอันตรายอาละวาดไปตามฤทธิ์คลั่งกระทั่งมาถึงป่าช้าสันปูตามที่ชาวบ้านญาติโยมเขาคาดการเอาไว้จริงๆพอเข้าเขตป่าช้าสันปูแล้วช้างร้ายก็มองเห็นกรดพระธุดงค์โดดเด่นเป็นที่สะดุดตามันก็วิ่งเข้ามาจะเหยียบย่ำทำร้ายตามวิสัยบ้าคลั่งครั้นมาถึงวงได้สายศีลซึ่งครูบาธรรมชัยวงเอาไว้รอบกรดเพื่อป้องกันไม่ให้สัตว์ร้ายหรือว่ามารชั่วใดๆเข้ามารบกวนทำลายการเจริญสมาธิของท่านช้างใหญ่กำลังตกมันก็ชะงักอยู่แค่รอบวงได้สายศีลเหมือนกับได้สายศีลนั้นเป็นกำแพงมีประจุเปลวไฟพร้อมที่จะทำอันตรายแก่มันได้ช้างตกมันก็แผ่เสียงโกนจะนาดด้วยความโกรธเกรี้ยวบ้าคลั่งเดินวนเวียนหาทางเหยียบย่ำจะเข้าไปถล่มพระภิกษุที่นั่งสงบอยู่ภายในกรดแต่มันก็ไม่อาจจะลุยฝ่าวงได้สายศีลเข้าไปได้เมื่อมันเห็นว่าไม่สามารถจะทำลายครูบามันก็ถอยห่างออกไปแต่ว่าไม่ยอมไปไกลคงคุมเชิงอยู่ในระยะพร้อมที่จะพุ่งทยานเข้าทำร้ายได้ทุกเวลาลักษณะอาการของช้างตกมันเชือกนี้ที่แสดงต่อครูบาธรรมชัยเหมือนกับว่ามันมีความอาฆาตพยาบาทไม่ยอมเลิกราต่อท่านอย่างแน่นอนครูบาธรรมชัยไม่ได้หวั่นกลัวช้างตกมันเชือกใหญ่ซึ่งวนเวียนไปมารอบๆกรดของท่านก็คงนั่งสมาธิอยู่ภายในกรดเป็นปกติเสร็จแล้วนานพอสมควรท่านก็ออกจากกรดมาเดินจงกรมแต่ว่าอยู่ภายในเขตวงได้สายศีล โดยสงบสำรวมช้างร้ายเชือกนี้ก็ไม่ยอมไปไหนเหมือนกันมันใช้งวงเหนี่ยวม้วนเอายอดไม้ปลายหญ้ากินไปพลางคล้ายกับรอคอยเวลาที่ท่านครูบาธรรมชัยจะออกมานอกวงสายศีลถ้าหากว่าท่านออกมาเมื่อไหร่มันก็คงไม่ไว้ชีวิตท่านแน่วันคืนผ่านไปช้างร้ายซึ่งกำลังคลั่งเพราะฤทธิ์ตกมันยังจ้องคุมเชิงหมายจะทำร้ายครูบาธรรมชัยอยู่รอบกรดท่านก็ไม่สามารถออกไปนอกวงได้สายศีลได้เหมือนกันชาวบ้านญาติโยมซึ่งอยู่ภายนอกป่าช้าสันปูต่างก็วิตกทุกร้อนห่วงใยครูบาธรรมชัยกันทั่วหน้าไม่รู้ว่าป่านนี้ช้างตกมันเชือกนั้นทำอันตรายท่านไปแล้วหรือยังท่านอยากเข้าไปดูใกล้ๆหรือไปช่วยท่านก็ไม่กล้าเพราะว่ากลัวช้างบ้ากำลังคลั่งต่างก็นั่งจับเจ้าเฝ้าอยู่นอกเขตป่าช้าด้วยจิตใจเป็นกังวลควานช้างประจำตัวช้างตกมันเชือกนั้นตามมาถึงป่าช้าสันปูพยายามลัดเลาะเข้าไปจนใกล้บริเวณที่ครูบานั่งปักรดอยู่ก็แลเห็นช้างของตัวจ้องคุมเชิงพระครูบาใกล้ๆควานช้างก็ส่งเสียงปลอบโยนเพื่อจะล่อให้ช้างออกมาแต่ตัวควานเองกลับต้องเป็นฝ่ายวิ่งแจ้นกระเจิดกระเจิงเมื่อช้างตกมันหันมาวิ่งไล่อกสั่นขวัญหายเกือบจะถูกช้างเหยียบตายกว่าจะรอดมาได้พอมันขับควานช้างหนีหายไปแล้วช้างเชือกนั้นก็ย้อนกลับมาเฝ้าคุมเชิงครูบาธรรมชัยต่อไปใหม่ไม่ยอมเลิกราวันคืนผ่านไปครูบาธรรมชัยจะออกบิณฑบาตก็ออกไปไม่ได้ญาติโยมจะเอาอาหารเอาน้ำมาถวายก็เข้าไม่ได้เพราะกลัวช้างท่านก็เลยต้องอาศัยฉันน้ำในกาวันละน้อยวันละน้อยพอประทังไปวันๆแต่ครูบาธรรมชัยท่านก็ไม่ได้เดือดร้อนและเป็นทุกข์แต่อย่างใดเพราะว่าตลอดการเวลาที่ผ่านไปเนี่ยท่านเจริญภาวนาโดยสงบปกติพร้อมทั้งแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีประมาณครบ15วันที่ครูบาธรรมชัยไม่ผิดกับถูกบังคับให้จำกัดอยู่กับที่โดยมีช้างตกมันเป็นผู้มีอำนาจเหนือกว่าเสร็จแล้วควานช้างคนเดิมละก็ตัดสินใจบุกเข้าไปในป่าช้าสันปูอีกครั้งเพื่อจะหาทางกำราบช้างของตัวคราวนี้ควานช้างเห็นช้างมีอาการสงบลงไม่มีอาการคลุ้มคลั่งดุร้ายให้เห็นก็เสียงเข้าไปกล่าวว่าจะเป็นคำสั่งอย่างที่เคยบังคับได้ช้างก็ยอมปฏิบัติตามคำสั่งนั้นแต่โดยดีแสดงว่ามันหลุดพ้นจากภาวะบ้าคลั่งเพราะฤทธิ์ตกมันแล้วกวานช้างก็นำช้างของตัวออกไปจากป่าช้าสันปูกลับสู่ลำเนาเดิมชาวบ้านญาติโยมที่เฝ้าอยู่ด้านนอกป่าช้าสันปูด้วยความเป็นห่วงครูบาธรรมชัยก็รีบยกขบวนกันเข้ามาหาท่านที่ท่านปักรดอยู่เห็นครูบาอยู่รอดปลอดภัยไม่ได้รับอันตรายแม้แต่นิดเดียวก็ปิติยินดีกันทั่วหน้าสำหรับครูบาธรรมชัยนั้นแม้จะไม่ได้ฉันอาหารมานานถึง15วันเต็มท่านก็กลับไม่มีอาการอิดโรยอ่อนเพลียผิวพรรณวรรณะยังผุดผ่องแจ่มใสเหมือนเดิมครูบาธรรมชัยบอกกล่าวเล่าให้ศรัทธาญาติโยมซึ่งมาชุมนุมทราบถึงสาเหตุที่ช้างตกมันบังคับให้ท่านไปไหนมาไหนไม่ได้ว่าเขาขังเราอยู่ในป่าช้า15วันเพราะว่าชาติก่อนเราเคยทำเข้ามาจึงต้องใช้กรรมเขาในชาตินี้จากนั้นท่านก็เทศให้ชาวบ้านญาติโยมทั้งหลายตระหนักถึงกฎแห่งกรรมที่จะติดตามมาให้ผลอย่างไม่สิ้นสุดว่ากรรมชั่วกรรมเลวไม่ว่าน้อยหรือมากไม่สมควรทำเด็ดขาดเพราะวิบากกรรมนั้นมันจะตามมาแสดงผลเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ควรจะมุ่งสร้างกรรมดีเอาไว้ให้หนักเพราะกรรมดีนั้นจะส่งผลในวิถีทางแห่งความสุขความเจริญห่างไกลจากความเดือดร้อนทั้งปวงมีชีวิตอยู่ในชาตินี้ก็ไม่เดือดร้อนตายไปแล้วก็ได้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีถ้าหากว่ากลับมาเกิดในโลกมนุษย์อีกก็จะได้ไปเกิดในครอบครัวที่มีศักดิ์มีตระกูลสูงได้รับความสุขสบายตั้งแต่น้อยจนใหญ่มีโอกาสได้สร้างบุญสร้างกุศลเป็นปัจจัยติดตัวตลอดไปอีกครับนั่นก็คือเรื่องวิบากกรรมของครูบาธรรมชัย ฟังกันเรื่องพระแล้วก็มาฟังเรื่องผีคราวนี้ฟังเรื่องพระหลอกผีมั่งนะครับขณะที่หลวงปู่แหวนสุจินโนจำพรรษาอยู่กับพระอาจารย์มั่นที่บ้านนาหมีนายุงอำเภอน้ำโสมจังหวัดอุดรธานีท่านพระอาจารย์มั่นก็ได้เล่าให้ฟังว่าใกล้ฝั่งแม่น้ำโขงนะมีถ้ำอยู่ถ้ำนึงที่ถ้ำนั้นนะมีเปรตตนหนึ่งสิงสู่อยู่ไม่ยอมไปไหนหากหลวงปู่แหวนไปบำเพ็ญเพียรที่ถ้ำนั้นก็ให้ถามเปรตดูซิว่าชาติก่อนเนี่ยทำกรรมอะไรถึงได้มาเกิดเป็นเปรต การที่ท่านพระอาจารย์มั่นกล่าวอย่างนี้อาจจะมีเจตนาต้องการให้ศิษย์ผู้อ่อนพรรษาได้เรียนรู้สภาวธรรมด้วยการสัมผัสตามความเป็นจริงด้วยตัวเองก็ได้เมื่อหลวงปู่แหวนน้อมรับคำบอกเล่าอย่างนั้นก็เดินทางไปที่ถ้ำที่ว่านั้นเพียงรูปเดียวที่ถ้ำซึ่งพระอาจารย์มั่นชี้นำมาให้กระทำความเพียรเป็นสถานที่อันร่มรื่นสงบสงัดเหมาะสมที่จะเจริญภาวนาเป็นอย่างยิ่งภายในถ้ำก็สะอาดสะอ้านด้านนอกปากถ้ำก็เป็นที่ราบเรียบพอจะใช้เป็นทางเดินจงกรมได้หลวงปู่แหวนท่านก็จัดวางอัฐบริขารไว้ในถ้ำเป็นที่เรียบร้อยครั้นถึงเวลาเย็นพอทำวัดสวดมนต์แล้วท่านก็เข้าที่ภาวนาในถ้ำได้รับผลความสงบโดยไม่มีอุปสรรคอะไรตราบจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นคืนแรกก็ผ่านไปด้วยดีคืนที่สองก็ยังไม่มีสิ่งผิดปกติอะไรมากล้ำกลายกระทั่งถึงคืนที่สามรูปเงาของเปรตจึงเริ่มมาปรากฏให้เห็นโดยแสดงกายมืดดำและมีความสูงใหญ่น่ากลัวยืนปักหลักตระงานขวางอยู่ที่หน้าถ้ำหลวงปู่แหวนเห็นเปรตแล้วก็ไม่ได้หวาดหวั่นพันพรึงแต่ประการใดเพียงแต่แผ่เมตตาให้ด้วยจิตกุศลเต็มเปี่ยมปรารถนาจะให้พลังแห่งความเมตตาชุ่มเย็นผ่อนคลายความทุกข์ที่สมรุมเปรตตัวที่ว่าอยู่จากนั้นก็กำหนดจิตถามเปรตไปว่าชาติก่อนโยมทำกรรมอะไรไว้ถึงได้มาเกิดเป็นเปรตเปรตตนนั้นก็กลับเงียบเฉยไม่ตอบคำถามเสร็จแล้วก็อันตรธานหายไปอย่างไร้ร่องรอยเมื่อเปรตหลีกลี่หนีไปอย่างนั้นหลวงปู่แหวนก็ไม่ได้ใส่ใจอีกท่านก็หวนกลับมาสู่กิจของท่านก็คือการเจริญสมาธิต่อไปหลายคืนต่อมาปรากฏว่าเปรตตนเดิมนี่มาแสดงร่างร้ายให้หลวงปู่แหวนเห็นทุกคืนในลักษณะเดิมคือมายืนตระงานเงียบงันด้วยร่างสูงใหญ่ดำทะมึนเหมือนกับต้องการจะมาข่มขวัญในพระธุดงค์กรรมฐานเกิดความหวาดกลัวแต่พระธุดงค์รูปนี้มีจิตที่มั่นคงแน่วแน่อยู่ในธรรมเพราะฉะนั้นท่านก็ตัดขาดไปจากความน่ากลัวทั้งหลายจนหมดสิ้นแล้วกระทั่งคืนหนึ่งเปรตก็มาปรากฏอีกเมื่อท่านแผ่เมตตาให้แล้วกำหนดจิตสอบถามอีกครั้งก่อนคือถามว่าอดีตชาติที่ผ่านมาเนี่ยทำกรรมอะไรไว้ตายแล้วถึงได้มาเป็นเปรตอย่างนี้คราวนี้เปรตยินยอมพูดติดต่อด้วยโดยเล่าให้หลวงปู่แหวนฟังว่าชาติก่อนเมื่อเป็นมนุษย์เป็นผู้ชายตัวเป็นนักเลงไก่ชนลุ่มหลงในการชนไก่ซึ่งมีเดิมพันแล้วก็เล่นพนันเมื่อไก่ชนชนะก็จะได้เงินมาใช้จ่ายอย่างสำราญคราวไหนไก่ชนของตัวแพ้เสียเงินเดิมพันไปตัวก็จะถูกโทสะครอบงำจัดการฆ่าไก่ตัวที่ชนสู้อีกฝ่ายไม่ได้เอามากินเป็นอาหารเสียถ้าหากไก่ชนตัวไหนสู้จนได้รับบาดเจ็บขนาดหนักหรือพิการตัวก็จะฆ่าเอามากินเช่นเดียวกันได้ทำกรรมชั่วอย่างนี้เป็นอาจินตั้งแต่หนุ่มครั้นอายุมากขึ้นก็ล้มป่วยมีอาการเจ็บปวดแสนสาหัสจนกระทั่งสิ้นใจตายตายแล้วยังต้องไปรับกรรมในนรกเป็นเวลานานจนประมาณไม่ได้ครั้นพ้นจากนรกถึงได้มาผุดเกิดเป็นเปรตหลวงปู่แหวนท่านก็ถามว่าทำไมไม่ไปผุดไปเกิดเสียทีทำไมต้องมาเฝ้าถ้ำเฝ้าป่าให้ได้รับความลำบากทุกข์ยากอย่างนี้เปรตตอบว่าเหตุที่ต้องมาเฝ้าถ้ำเฝ้าป่าอยู่ที่นี่เพราะว่ายังห่วงเรื่องอาหารที่ได้เสพเนื่องจากชาวบ้านที่พำนักอาศัยอยู่ชายป่าละแวกนี้จะนำหมูเห็ดเป็ดไก่มาเส้นสังเวยทุกครั้งที่เข้ามาตัดไม้แล้วก็หาของป่าหากไปอยู่ที่อื่นก็กลัวจะอดอยากไม่มีจะกินเปรตยังเล่าต่อไปอีกว่าถ้าหากชาวบ้านไม่เส้นสังเวยด้วยข้าวปลาอาหารตัวก็จะทำให้เจ็บไข้ได้ป่วยชาวบ้านก็หวาดกลัวตนมากหลวงปู่แหวนได้เทศนาชี้ทางให้เปรตพละจากที่อยู่อาศัยนี้ไปเสียเถอะเพราะถ้าจิตหลุดออกจากความยึดมั่นได้เมื่อไรตัวเองก็จะได้มีโอกาสไปเกิดใหม่ตามกระแสกรรมของตนไม่อย่างนั้นก็ต้องจมอยู่กับถ้ำแห่งนี้เพราะความยึดมั่นยึดเหนี่ยวฉุดรั้งเอาไว้และถ้าสิงอยู่ในถ้ำแห่งนี้ด้วยความหวงแหนสถานที่คอยหวาดระแวงว่าจะมีคนอื่นมาแย่งถ้ำนี้ไปเปรตก็แสดงตัวให้คนพบเห็นเกิดความหวาดกลัวเพื่อต้องการจะให้หนีไปเสียหากมีพระธุดงค์รูปอื่นจาริกผ่านมาที่ถ้ำนี้แล้วเข้ามาปฏิบัติธรรมบำเพ็ญเพียรเมื่อเปรตแสดงตัวด้วยเจตนาขับไล่อย่างเช่นที่เคยทำมาแล้วถ้าพระธุดงค์มีจิตเข้มแข็งและมีสติมั่นคงมันก็ไม่เกิดผลร้ายอะไรแต่ถ้าหากพระธุดงค์รูปนั้นจิตยังไม่แก่กล้าเกิดความหวาดกลัวจนไร้สติย่อมเป็นผลให้เสียจริตหรืออาจจะถึงแก่มรณภาพ บาปเวรก็จะตกแก่เปรตกลายเป็นอกุศลกรรมถมทับซับซ้อนจนไม่อาจจะพบกับทางสว่างได้อีกเปรตรับฟังด้วยความสงบแต่ยังไม่สามารถจะทำตามคำเทศนาแนะนำของหลวงปู่แหวนได้ท่านเห็นว่าเปรตยังมีมิจฉาทิฐิมั่นคงท่านก็ต้องวางตนอยู่ในอุเบกขาเมื่อเจริญภาวนาครบกำหนดตามที่เจตนาเอาไว้แล้วหลวงปู่แหวนก็จาริกกลับมากราบเรียนถวายรายงานต่อพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตที่บ้านนาหมีนายูงซึ่งพระอาจารย์มั่นก็ไม่ได้กล่าวว่าอะไรภายหลังเมื่อพระอาจารย์มั่นมีโอกาสผ่านไปที่ถ้ำที่ว่านี้ท่านก็ได้เมตตาไปโปรดเปรตตนนั้นและเปรตก็หลุดพ้นไปจากถ้ำที่ยึดเหนี่ยวผูกพันได้ในที่สุดเป็นที่น่าสังเกตว่าผีหรือว่าวิญญาณที่ดุร้ายประเภทพวกอสุรกายหลอกหลอนคนอื่นให้เกิดความหวาดกลัวนี่มักจะเป็นวิญญาณของผู้ที่ตายไปโดยไม่ปกติธรรมดาเป็นส่วนมากเช่นว่าถูกฆ่าตายบ้างฆ่าตัวตายบ้างหรือตายด้วยอุบัติเหตุบ้างเรียกว่าตายขณะจิตใจไม่มีสติกำลังตกอยู่ในอำนาจของกิเลสอย่างรุนแรงตกอยู่ในอำนาจกิเลสหลงจนมืดมัวบอดสนิทจิตสุดท้ายขณะที่แตกดับในภาวะอย่างใดจิตก็จะยึดติดเอาภาวะอย่างนั้นไปเป็นอารมณ์ด้วยเช่นโจรคนหนึ่งเข้าปล้นหมายจะชิงทรัพย์ของเจ้าทรัพย์แต่ว่าเจ้าทรัพย์รู้ตัวก็เลยต่อสู้โจรโจรคนนั้นถูกเจ้าทรัพย์ทำร้ายบาดเจ็บสาหัสหนีสมสารไปหลบซ่อนอยู่ในถ้ำเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ก่อนที่โจรคนนี้จะไปทำการทุจริตทุกครั้งเขามีความเชื่ออย่างหลงงมงายว่าพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ในถ้ำเชียงดาวคือผู้ที่ช่วยบันดาลให้เขาไปทำความชั่วได้สำเร็จตลอดมาแต่ว่าครั้งนี้นอกจากจะทำการไม่สำเร็จเขายังถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสกลับมาอีกแทนที่โจรจะรู้สำนึกว่าเพราะตัวไปทำความชั่วจึงได้รับผลอันเลวร้ายอย่างนี้มันกลับคิดว่าพระพุทธรูปในถ้ำไม่ช่วยปกป้องคุ้มครองมันมันก็ใช้ขวานคว้าฟันพระจนกระทั่งเศียรหักแล้วตัวเองก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวสิ้นใจตายอยู่ในถ้ำนั้นแหละตายไปในขณะจิตมืดบอดด้วยโทสะกิเลสอันแรงกล้าแทนที่จะไปรับผลกรรมของตัวจิตวิญญาณกลับไปผุดเกิดเป็นเปรตอสุรกายวนเวียนอยู่ในอนันต์บริเวณถ้ำเชียงดาวแห่งนั้นได้รับความทุกขเวทนาอย่างแสนสาหัสต่อเนื่องยาวนานเปรตอสุรกายตนนี้เคยพบพระธุดงค์กรรมฐานขึ้นมาปฏิบัติธรรมบนภูดอยเชียงดาวหลายรูปหลายองค์มันก็แสดงกายให้พระธุดงค์เห็นเพื่อหวังจะให้ท่านเกิดความเวทนาสงสารช่วยเหลือให้พ้นจากความทุกข์ไปเสียทีแต่ว่ารูปกายที่มันแสดงมันน่าเกลียดน่ากลัวเหลือจะกล่าวแทนที่พระธุดงค์ท่านจะแผ่เมตตาให้เพื่อบรรเทาผ่อนคลายความทุกข์ทรมานท่านกลับตกใจแล้วหนีหายไปหมดก่อนที่โจรคนนี้จะสิ้นใจตายในจิตของมันถูกห่อหุ้มเอาไว้ด้วยกิเลสอันชั่วร้ายเลวทรามส่งผลให้รูปกายมันชั่วช้าน่าเกลียดน่ากลัวตามไปด้วยดังนั้นแทนที่จะได้รับความช่วยเหลือกลับถูกทอดทิ้งให้เผชิญกับความทุกข์ทรมานต่อไปอีกตราบจนกระทั่งหลวงปู่แหวนสุจินโนขึ้นไปปฏิบัติธรรมที่ถ้ำเชียงดาวเปรตตนนี้ก็ได้มาปรากฏรูปกายให้หลวงปู่เห็นโดยการเอาเท้าเกี่ยวกับยอดต้นยางแล้วห้อยหัวลงมาตรงข้างทางเดินจงกรมซึ่งหลวงปู่แหวนกำลังเดินอยู่แต่ผู้เดียวแต่หลวงปู่แหวนท่านไม่กลัวแล้วก็ไม่สนใจต่อร่างร้ายน่าสะพึงกลัวนั้นคงเดินจงกรมต่อไปเรื่อยๆเปรตแสดงตนได้เห็นหลายครั้งหลายหนจนหลวงปู่ส่งกระแสจิตถามความเป็นมาเปรตถึงได้เล่าให้ท่านฟังหลวงปู่แหวนก็บังเกิดความสงสารเวทนาก็แผ่เมตตาให้ตั้งแต่นั้นเปรตอสุรกายตนนั้นก็หายไปเปรตที่ถ้ำเชียงดาวมาปรากฏร่างให้เห็นในสภาพน่าเกลียดน่ากลัวก็จริงแต่ไม่ถึงกับแสดงฤทธิ์อันสืบทอดมาจากจิตใจอันต่ำทรามหยาบกระด้างที่ติดมาตั้งแต่ยังเป็นมนุษย์เหมือนกับผีโจรอีกรายหนึ่งผีตัวนี้อาละวาดอยู่ที่วัดบางระนกซึ่งเป็นวัดร้างกล่าวได้ว่าผีวัดร้างบางระนกเนี่ยมีพลังแห่งความชั่วร้ายแก่กล้าเหลือเกินมันมักแสดงรูปกายหลอกหลอนผู้คนที่สัญจรผ่านไปมาในเวลาวิกาลอยู่เสมอกระทั่งแทบจะไม่มีใครกล้าเฉียดไกลเข้าใกล้วัดร้างแห่งนี้เรื่องผีวัดร้างบางระนกแห่งนี้มีหลักฐานยืนยันเอาไว้ชัดเจนกล่าวคือในสอนเจริญรุก ผู้เคยประสบกับผีวัดร้างบางระนกหลอกเอาอย่างจังได้เล่าประสบการณ์ของตนให้หลวงพ่อประกาศอธิปัตโตท่านได้ฟังหลวงพ่อประกาศก็นำเรื่องนี้มาเล่าต่อในรายการวิทยุวิญญาณพเนจรมีรายละเอียดว่าเริ่มแรกที่จะมีผีวัดร้างบางระนกอาละวาดนั่นน่ะมีโจรกลุ่มหนึ่งเข้าปล้นบ้านคหบดีรายหนึ่งแล้วก็เกิดการต่อสู้กันขึ้นโจรคนหนึ่งถูกอาวุธถึงกับความตายระหว่างปล้นเจ้าหน้าที่ตำรวจก็นำศพโจรคนนั้นไปฝังไว้ที่วัดร้างบางระนกนี่แหละโดยฝังตรงกึ่งกลางระหว่างต้นตะเคียนคู่เพื่อรอคอยให้ญาติพี่น้องของเจ้าโจรคนนี้มาขุดเอาไปทำพิธีทางศาสนาต่อไปแต่ไม่มีญาติพี่น้องคนไหนมาปรากฏแล้วก็มาจัดการกับศพเลยศพของโจรถึงได้ปล่อยทิ้งไว้เรื่อยมาและนับแต่นั้นผีโจรที่วัดร้างบางระนกก็อาละวาดหลอกหลอนผู้คนที่บังเอิญผ่านไปมาเป็นที่ขนพองสยองกล้าวสำหรับเรื่องของนายสอนเจริญรุกนั้นเกิดขึ้นตอนนายสอนอายุประมาณสัก 12-13 ขวบนายสอนอยู่ที่บ้านข้างวัดโมลีตำบลบางไผ่จังหวัดนนทบุรีทุกปีที่จังหวัดนครปฐมจะมีงานเทศกาลประจำปีจัดขึ้นที่องค์พระปฐมเจดีย์ในวันเพ็ญเดือน12ในงานนี้จะมีพ่อค้าแม่ขายนำสินค้าสารพัดเอามาวางจำหน่ายราคาถูกผู้ที่ไปเที่ยวงานนอกจากจะได้รับความสนุกสนานบันเทิงแล้วยังถือโอกาสซื้อสินค้าต่างๆกลับบ้านด้วยปีนั้นครอบครัวของนายสอนก็ตกลงนัดหมายกันจะไปเที่ยวงานพระปฐมเจดีย์โดยจะใช้เรือประทุน2แจวเป็นพาหนะเนื่องจากสมัยนั้นเส้นทางคมนาคมไม่สะดวกสบายเหมือนเช่นปัจจุบันถ้าจะไปทางบกก็ต้องเดินลัดตัดทุ่งไปตลอดทางแล้วก็ต้องเดินข้ามวันข้ามคืนระหว่างทางก็ไม่รู้ว่าจะเจอเข้ากับโจรผู้ร้ายบ้างหรือเปล่าเพราะว่าในยุคสมัยที่ว่านี่มีเสือปล้นโจรชั่วระบาดไปทั่วทุกหัวระแหงทางสัญจรที่นับว่าสะดวกสบายและปลอดภัยที่สุดก็คือทางน้ำเพราะมีแม่น้ำลำคลองเชื่อมต่อทะลุถึงกันหมดไม่ว่าจะใกล้ไกลแค่ไหนก็แล้วแต่ก็ไปถึงกันได้ครอบครัวนายสอนที่จะร่วมทางกันไปเที่ยวงานพระปฐมเจดีย์มีนายสอนซึ่งตอนนั้นยังเป็นเด็กพ่อแม่ของนายสอนก็คือนายขุนแล้วก็นางไข่แล้วก็นายสอดคนข้างบ้านทั้งหมดก็พากันออกเรือตั้งแต่ตอนบ่ายโดยช่วยกันแจวหัวแจวท้ายผลัดเปลี่ยนกันไปตลอดทางเส้นทางที่ไปนี่ต้องผ่านเข้าคลองบางระนกซึ่งปากคลองในขนานกับคลองบางคูเวียงอยู่ในเขตบางกรวยจังหวัดนนทบุรีแล้วก็ไปทะลุแม่น้ำนครชัยศรีล่องเรื่อยไปจนถึงนครปฐมก็ต้องแจวกันไปข้ามคืนข้ามวันถึงจะถึงจุดหมายปลายทางเที่ยวขาไปก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นคณะครอบครัวนายสอนเที่ยวงานพระปฐมเจดีย์ด้วยความสนุกสนานเบิกบานกันจนเต็มอิ่มแล้วก็หาซื้อสินค้าติดไม้ติดมือมาพอสมควรจากนั้นก็พากันกลับโดยแจวเรือกลับตามเส้นทางเดิมออกเดินทางตั้งแต่ตอนเย็นลัดเลาะมาตามแม่น้ำก่อนที่จะแยกเข้าคลองสู่จังหวัดนนทบุรีแจวเรือกันมาตั้งแต่ตอนเย็นกระทั่งเวลาล่วงเข้าตีสี่ของวันใหม่เรือของคณะครอบครัวนายสอนก็ล่องเข้าคลองบางระนกโดยมีนายสอดแจวท้ายนายจันทร์พ่อของนายสอนแจวหัวส่วนคนอื่นๆก็นั่งนอนๆอยู่ในประทุนเรือเรือแล่นผ่านมาถึงวัดร้างใกล้กับวัดหูช้างที่ชาวบ้านเขาเรียกว่าวัดร้างบางระนกเป็นที่เลื่องลือว่าผีดุเด็ดขาดนักนายสอดกับนายจันทร์ก็โหมแจวหนักมือขึ้นโดยไม่ต้องนัดเลยเรือประทุนนี่แล่นปราดเกือบจะพ้นเขตวัดร้างก็ได้ยินเสียงเหมือนมีใครวิ่งโครมครามบนสะพานทางเดินที่ทอดอยู่ระหว่างกุฏิด้านในกับศาลาหน้าวัดติดคลองนายสอดกับนายจันทร์พ่อของนายสอนมีเรี่ยวแรงเท่าไหร่ก็โหมเข้าจ้วงแจวปุ้ยน้ำกันอย่างสุดชีวิตเพื่อพาเรือไปให้เร็วที่สุดเสียงวิ่งตึงตังดังมาถึงหัวสะพานหน้าวัดนายสอดกับนายจันทร์ก็เหลียวไปดูพร้อมกันเห็นร่างใครคนหนึ่งขาวๆยืนอยู่ตรงหัวสะพานแล้วก็มีเสียงเรียกทักทาย ไปไหนกันมาล่ะพ่อเอ้ย ไม่มีใครตอบเพราะรู้อยู่แล้วว่าเป็นผีคนที่อยู่ในประทุนเรือก็พากันนั่งตัวแข็งด้วยความกลัวสุดขีดส่วนคนแจวหัวแจวท้ายนี่จำแจวกันชนิดสุดแรงเกิดเลยเพื่อจะหนีไปให้ไกลแสนไกลผีที่ยืนอยู่หัวสะพานไม่ได้ยินเสียงคนตอบมันก็วิ่งโครมกลับไปในวัดแล้วลากสิ่งหนึ่งออกมา พอถึงหัวสะพานก็ผลักสิ่งนั้นหล่นตูมลงไปในน้ำที่แท้ก็คือโลงศพไอ้ผีเฮี้ยนเนี่ยโดดลงไปในโลงไม่รู้ว่ามันเอาพายมาจากไหนมาจ้ำพายไล่ตามหลังเรือประทุนซึ่งแจวหนีไม่คิดชีวิตพ่อของนายสอนกับนายสอดโหมแจวกันแทบจะแจวจะหักคามือแต่ว่าโลงศพที่มีผีจ้วงพายก็แหวกน้ำแตกซ่ามาอย่างรวดเร็วไม่น่าเชื่อมันไล่ตามหลังใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาทุกทีเวลานั้นแม้ว่าดวงจันทร์จะคล้อยต่ำลงมากแล้วแต่ว่าแสงจากจันทร์เพ็ญก็ยังส่องสว่างพอจะมองเห็นกันถนัดนายสอดกับนายจันทร์เหลียวไปทีไรก็เห็นไอ้ผีนรกนี่พาลวงศพใกล้เข้ามาแทบจะจ่อติดข้างหลังทั้งสองคนก็จำแจวหนีกันอย่างไม่คิดชีวิตฝ่ายคนหนีฝ่ายผีไล่น้ำแตกซ่าจนผ่านตลาดบางคูเวียงผ่านวัดบางม่วงปัจจุบันก็คือชื่อวัดอัมพวันจนมาทะลุปากคลองบางใหญ่ขณะนั้นก็มีเรือบรรทุกอ้อยเต็มลำแล่นสวนมาจะเอาอ้อยไปส่งเข้าโรงหีบอ้อยที่คูเวียงพอเรือประทุนครอบครัวนายสอนแล่นเลยไปได้หน่อยเดียวเรือบรรทุกอ้อยก็เจอเข้ากับเรือโรงผีอย่างจังหน้าได้ยินเสียงเอะอะโวยวายลั่นคลองเสียงคนโดดน้ำเสียงเรือล่มโอลหนโอลมานไปหมดพ่อนายสอนก็บอกให้นายสอดคนแจวท้ายในกลับเรือวกไปช่วยพวกเรืออ้อยที่ล่มปรากฏว่ามีคนลงไปลอยคออยู่ในน้ำหลายคนบางคนว่ายขึ้นฝั่งไปติดอยู่ตามกอกกกว่าจะช่วยกู้เรือแล้วไล่เก็บอ้อยที่ลอยน้ำซึ่งพอเหลืออยู่บ้างก็เสียเวลาไปตั้งนานปรากฏว่าเหลืออ้อยอยู่นิดเดียวเท่านั้นนอกนั้นไหลตามน้ำไปหมดพวกเรืออ้อยยังอกสั่นขวัญหายกันท่วนหน้านะเขาบอกว่าเขาเห็นเรือประทุนของพ่อนายสอนแล่นน้ำแตกอู้มาแต่ไกลยังนึกสงสัยว่าทำไมถึงได้รีบร้อนอะไรกันนักหนาพอเรือพวกเขาแล่นสวนเลยไปก็ไปเจอเข้ากับเรือโรงผีไอ้ผีที่นั่งอยู่ในโรงกระโดดขึ้นมาเหยียบยืนอยู่บนแคมเรือเรือเอียงวูบพวกอยู่บนเรือก็ชิงกันโดดน้ำหนีชุลมุนจนเรือล่มพอเรือล่มแล้วก็ไม่รู้ว่าโรงผีกับผีนั้นมันหายไปไหนหลังจากที่คณะของนายสอนกลับมาถึงบ้านที่ข้างวัดโมลีแม่ของนายสอนถึงกับล้มป่วยเพราะขวัญเสียต้องนิมนต์พระมารดน้ำมนต์ปัดรังควานเป็นการใหญ่กว่าจะหายเป็นปกติหลวงพ่อประกาศท่านกล่าวว่าเหตุที่ผีโจรหลอกหลอนรังควานชาวบ้านเป็นเพราะอำนาจกรรมนิมิตมันดึงไว้ไม่ให้ไปตามกระแสกรรมของตัวกรรมนิมิตนั้นเกิดขณะกำลังทำชั่วโดยการปล้นสะดมชาวบ้านเขาอยู่จิตของมันถูกครอบงำไว้ด้วยกิเลสโลภอันหนักหนาเมื่อตัวเองถูกอาวุธถึงตายจิตก็ยึดเอาการปล้นเป็นอารมณ์มีความโลภคือความอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นมูลฐานของจิตจิตก็ร้อนเร่าด้วยความอยากได้นี่แหละที่ดึงเอาไว้ให้หลงอยู่ในโลกมนุษย์ทำให้เกิดเป็นผีลากโลงออกเที่ยวรังควานเขาผีวัดร้างบางระนกอาละวาดอยู่พักหนึ่งก่อนที่จะหายสาบสูญไปเชื่อว่าวิญญาณของมันก็คงถึงวาระจะต้องไปชดใช้กรรมชั่วที่เคยทำมาตามวิบากกรรมของตนแล้วครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในป่าเนี่ยท่านผู้ฟังหลวงพ่อกลั่นจันทโชโตวัดสว่างสามัคคีธรรมบ้านนาตำบลป่าแดงอำเภอชาติตระการจังหวัดพิษณุโลกท่านเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านจาริกธุดงไปทางจังหวัดเลยถึงอำเภอนาแห้วติดชายแดนลาวไปถึงถ้ำไอ้เสาเป็นสถานที่อันสงบสงัดตรงเชิงเขามีหมู่บ้านเล็กๆพออาศัยบิณฑบาตได้ท่านขึ้นไปถึงถ้ำก็เย็นมากแล้วก็แขวนกรดไว้ในถ้ำเสร็จแล้วท่านทำวัดสวดมนต์เป็นที่เรียบร้อยก็เข้าที่ภาวนาภายในมุ้งกรดพอสำรวมจิตผ่านไปได้ครู่หนึ่งก็บังเกิดภาพนิมิตได้ยินเสียงคนเดินลงมาจากยอดเขาจังหวะเดินเนี่ยเป็นจังหวะเสียงคนแน่นอนแต่ว่าต้องรูปร่างใหญ่โตมโหฬารอย่างไม่ต้องสงสัยท่านเคยมีประสบการณ์เรื่องนี้มาบ้างแล้วแต่ก็ยังไม่มีครั้งไหนเหมือนกับครั้งนั้นจิตของท่านพยายามตั้งมั่นเสียงเดินดังสนั่นหวั่นไหวมุ่งตรงมายังถ้ำที่หลวงพ่อกลั่นเจริญสมาธิเสร็จแล้วก็มีแสงสว่างสาดจ้าไปทั่วป่าเป็นแสงสว่างที่ยิ่งกว่าเวลากลางวันเพราะว่าเห็นชัดเจนแม้กระทั่งกิ่งไม้ใบหญ้าเล็กๆบนผิวดินแสงสว่างนั้นเคลื่อนมายังถ้ำแล้วเจ้าของฝีเท้าก็ปรากฏกายขึ้น เป็นชายชราอายุประมาณสัก80ปีผมขาวโพลนใส่เสื้อขาวนุ่งกางเกงขากล้วยสีดำใบหน้าเคร่งขรึมมีอำนาจหน้าเกรงขามชายผู้นี้มาหยุดยืนอยู่ที่หน้าถ้ำครู่หนึ่งก่อนจะเดินเข้ามาในถ้ำแล้วก็ทรุดนั่งเบื้องหน้าหลวงพ่อกลั่นหลวงพ่อกลั่นก็คงนั่งสมาธิเป็นปกติความคิดของท่านก็คิดว่าคงจะเป็นเจ้าป่าเจ้าเขามาเยือนแน่แต่จะมาดีมาร้ายยังไงก็ยังไม่รู้พูดถึงเจ้าป่าเจ้าเขาเท่าที่พอรู้มาก็มักจะเป็นคนเก่าแก่ดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่ป่าเขานั้นแล้วก็เสียชีวิตไปนานแล้วบุคคลเหล่านี้เป็นผู้มีอำนาจในตัวมีความเที่ยงธรรมและมโนธรรมจริยธรรมค่อนข้างสูงเมื่อตายไปวิญญาณยังไม่ได้ไปผุดเกิดก็วนเวียนอยู่ในสถานที่เดิมเจ้าป่าเจ้าเขาเหล่านี้มักจะมีโทสะกิเลสติดมาด้วยหากผู้ที่เข้าป่าไปล่าสัตว์แสดงอาการลบหลู่ไม่เคารพนบไหว้ก็มักจะโกรธเกรี้ยวสามารถบันดาลให้เกิดวิบัติภัยต่างๆได้เหตุนี้พวกพรานป่าที่รู้ขนบธรรมเนียมดีก็นอบน้อมแสดงความเคารพด้วยการจัดหาเครื่องบัตรพลีเส้นไหว้ทุกครั้งที่จะล่วงล้ำเข้าไปในป่าสำหรับเจ้าป่าที่หลวงพ่อกลั่นเผชิญหน้าอยู่เวลานั้นไม่ได้แสดงอาการดุร้ายคุกคามแต่อย่างใดจ้องมองหน้าท่านขมิงจับมือท่านไปพลิกดูถึง3ครั้งก่อนที่จะพูดสั้นๆว่าดีแล้วก็ลุกขึ้นเดินกลับไปจากถ้ำย้อนตามทางเดิมหายไปแล้วตลอดคืนนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์ผิดปกติอะไรเกิดขึ้นอีกเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านเชิงเขาก็นำอาหารมาถวายใส่บาตรหลวงพ่อกลั่นตั้งแต่เช้าแล้วก็ถามท่านว่าเมื่อคืนเนี่ยพบเห็นอะไรผิดปกติบ้างหรือเปล่าท่านก็เล่าให้ฟังตามตรงว่ามีชายชราคนหนึ่งลงจากเขามาพบท่านชาวบ้านเหล่านั้นก็เล่าให้ท่านฟังว่ามีพระธุดงค์หลายรูปหลายองค์เคยมาพักอยู่ที่ถ้ำไอ้เสาแห่งนี้แต่ว่าอยู่ไม่ได้อยู่ได้แค่ค้างคืนเดียวก็เก็บอัฐบริขารหนีไปหมดหลวงพ่อกลั่นพำนักอยู่ในถ้ำแห่งนั้นต่อไปอีกจนครบ1เดือนจึงได้ทุดงต่อไประหว่างที่หยุดยั้งบำเพ็ญเพียรอยู่ที่นั่นก็ไม่ปรากฏว่ามีอะไรมารบกวนท่านอีกเลยขณะที่หลวงพ่อกลั่นพักอยู่ที่ถ้ำไอ้เสาท่านสังเกตเห็นบริเวณปากถ้ำมีสัตว์ป่าแวะเวียนมาหากินกันมากมายเช่นเก้งตะกวดงูเหลือมงูเห่าสัตว์เหล่านี้มากันเป็นคู่ก็มีมาเดี่ยวก็มีแต่ที่น่าแปลกก็คือสัตว์แต่ละตัวดูเชื่องผิดวิสัยสัตว์ป่าแม้จะเห็นท่านอยู่ใกล้ๆก็ไม่หนีไม่แสดงอาการตื่นตกใจคงหากินไปตามปกติของเขาเช่นเดิมสัตว์ที่มีมากกว่าเพื่อนก็คือนกกาเขาจะมาเป็นฝูงฝูงร้องกันระงมทุกเช้าแต่พอถึงเวลาที่หลวงพ่อกลั่นจะเข้าที่ทำสมาธินกกาจำนวนมากมายจะบินหายไปหมดคล้ายกับรู้หน้าที่ของตัวเองดีว่าไม่ควรจะทำความรำคาญรบกวนขณะที่พระกำลังบำเพ็ญธรรมครับเดี๋ยวพระสักครู่ครับมีเรื่องแปลกๆจะเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังคือประวัติหลวงปู่บุญมีสิริธโรวัดป่าภูทองตำบลบ้านผืออำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีครับสมัยเมื่อ 50-60 ปีก่อนนั้นวัดป่าภูทองที่ตั้งอยู่ท้ายหมู่บ้านภูดินชาวบ้านได้เรียกชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านว่าวัดป่าบ้านภูดินเพราะว่ามีกองดินขึ้นอยู่เหมือนจอมปลวกเยอะทีเดียวนอกจากจะมีกองดินแล้วก็ยังมีป่ารกทึบซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นหนาตาก็เลยเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าทุกชนิดแต่ไม่มีชาวบ้านคนไหนเข้าไปทำร้ายมันได้เนื่องจากป่าแห่งนี้ผีดุมากเขาบอกว่าใครเข้าไปล่าสัตว์ในป่าแห่งนี้จะถูกผีเข้าสิงร่างทันทีหรือไม่ก็ถูกงูพิษกัดตายลุงสิริชาวบ้านภูดินเขาเล่าให้ฟังบอกว่าหลวงปู่บุญมีท่านเป็นศิษย์หลวงปู่มั่นท่านทุดงมาจากศรีสะเกษแล้วก็มาแวะพักปักหลดที่นี่นั่งภาวนาพบนิมิตว่าในอดีตชาติท่านก็เคยมาอยู่กับน้องของท่านที่นี่จากการนมัสการถามองค์ท่านเองและเท่าที่หลวงปู่บุญมีได้เปิดเผยถึงประวัติแต่หนหลังในอดีตอันยาวนานบอกว่าเดิมท่านเกิดที่บ้านขี้เหล็กเขตจังหวัดศรีสะเกษบวชได้ปีนึงก็สึกออกมาบวชเนนตอนนั้นแล้วก็กลับมาบวชเป็นพระอีกปีนึงอาตมาบวชเป็นพระฝ่ายมหานิกายพรรษาหนึ่งแล้วก็หันมาเปลี่ยนเป็นพระฝ่ายธรรมยุทธ์เพราะว่าจะได้ปฏิบัติธรรมสะดวกสบายขึ้นหลวงปู่บุญมีท่านบอกว่าการได้ออกปฏิบัติธรรมในป่าเขาลำเนาไพรนั้นจะได้พบเห็นความจริงของชีวิตว่าทุกข์หรือสุขเกิดจากอะไรเสร็จแล้วท่านก็ออกเดินทุดง มุ่งไปหาความวิเวกมีพระอาจารย์ที่ไหนมีความรู้ความสามารถในทางปฏิบัติท่านก็จะไปขอคำแนะนำกับท่านเหล่านั้นในบางครั้งการเดินธุดงค์ของท่านท่านก็ไปหลายองค์บางครั้งก็แยกไปองค์เดียวท่านก็บอกว่ามีเพื่อนดีมีหนึ่งถึงมีน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดริษยาเหมือนมีเกลือนิดหน่อยน้อยราคายังดีกว่าน้ำเค็มเต็มทะเลหลวงปู่ท่านก็เลยมักจะนิยมเดินธุดงค์ไปคนเดียวมากกว่าท่านมีนิสัยเด็ดเดี่ยวกล้าหาญไม่กลัวอันตรายใดๆทั้งสิ้นท่านบอกว่าท่านสละแล้วชีวิตนี้อุทิศให้พระพุทธศาสนาชีวิตการเดินธุดงค์ของหลวงปู่มีประสบการณ์มากมายท่านเล่าว่าระหว่างที่ท่านเดินธุดงค์มาจากจังหวัดศรีสะเกษมุ่งไปยังนครพนมนั้นท่านอยู่จำพรรษาที่วัดป่าบ้านห้วยทรายในเขตอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหาร1พรรษาจากนั้นก็ธุดงตรงไปที่ภูผากูดอันเป็นภูเขาที่มีสิ่งลี้ลับมหัศจรรย์มากมายซึ่งก่อนหน้านั้นหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านก็เคยมาอยู่ก่อนแล้วครั้งหนึ่งเป็นเวลานานถึง3พรรษาด้วยกันหลวงปู่บุญมีก็เดินธุดงไปยังขุนเขาแห่งนี้เพื่อไปบำเพ็ญเพียรตามรอยของพระอาจารย์ท่านก็ย่ำผ่านไปทางภูหัวโล้นที่อยู่กั้นกลางระหว่างหมู่บ้านห้วยทรายกับบ้านคำชะอีไต่ไปตามสันเขาไปจนกระทั่งถึงภูผากูดภูผากูดนี้เป็นขุนเขาที่สูงใหญ่ทอดยาวปกคลุมไปหลายหมู่บ้านในเขตหมู่บ้านชาวภูไทยเช่นบ้านโนนสวรรค์บ้านคำบกบ้านหนองกระปาดบ้านหนองแคนซึ่งสมัยก่อนนี้เป็นป่าดงดิบเป็นดงช้างดงเสือที่ชาวบ้านกลัวกันนักหนาเพราะว่าผีก็ดุหลวงปู่ไปถึงภูผากูดก็ยึดเอาถ้ำแห่งหนึ่งบนหน้าผาที่สูงชันเป็นที่พักเพื่อปฏิบัติธรรมซึ่งชาวบ้านเขาเรียกว่าถ้ำผาพึ่งเพราะว่าถ้ำแห่งนี้มีฝูงผึ้งมาทำรังอยู่มากมายเพราะไม่มีใครกล้าขึ้นมาเอาได้ถ้าใครขึ้นมามันจะไล่ทำร้ายจนตายบางทีก็ถูกผีป่าเล่นงานจนนอนไหลตายไปก็มีชาวบ้านบอกกับหลวงปู่ขณะที่ท่านมาถึงใหม่ๆซึ่งท่านเดินสำรวจดูภายในถ้ำก็พบว่าบริเวณพื้นถ้ำเป็นที่ชื้นสัตว์เนี่ยชอบอาศัยอยู่โดยเฉพาะงูและค้างคาวก็บินโฉบไปเฉียวมานับจำนวนเป็นพันๆตัวตกกลางคืนหลวงปู่บุญมีก็นั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบกำหนดจิตพิจารณากายคตาสติควบคู่กับลมหายใจเข้าออกจิตของท่านก็รวมลงสู่ความสงบเสร็จแล้วเกิดนิมิตแสงสว่างขึ้นภายในมองเห็นความพิสดารของถ้ำผาพึ่งบนภูผากูดแห่งนี้มีเทวดาอารักษ์มาเฝ้ารักษาอยู่มากมายท่านก็รำพึงว่ามิน่าเราชาวบ้านถึงได้บอกว่าถ้าใครขึ้นมาเอาพึ่งที่นี่จะมีอันเป็นไปทุกรายนอกจากหลวงปู่จะพบฝูงเทพเทวดาอารักษ์ดูแลอยู่แล้วท่านยังเห็นลูกแก้วเสด็จมาจากฝั่งลาวมาปรากฏที่พลานหินตรงปากถ้ำทุกวันพระอีกด้วยด้วยเหตุนี้เองหลวงปู่มั่นท่านถึงได้ทุดงมาปฏิบัติธรรมที่นี่เพราะท่านล่วงรู้มาก่อนแล้วว่ามีสิ่งลี้ลับแฝงเร้นอยู่ที่นี่หลังจากที่ออกสมาธิแล้วหลวงปู่บุญมีก็ลุกขึ้นเพื่อเปลี่ยนอิริยาบถด้วยการเดินจงกรมเป็นการแก้ง่วงเหงาหาวนอนเวลานั้นประมาณ4 ทุ่มปกติท่านจะนอนน้อยปฏิบัติธรรมให้มากอันเป็นปกตินิสัยของท่านที่ได้ปฏิบัติมานานแล้วขณะที่ท่านเดินจงกรมไปมาเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็เกิดมีตะขาบยักษ์ตัวหนึ่งหล่นลงมาจากต้นไม้เฉียดหน้าท่านไปเพียงนิดเดียวเท่านั้นแต่คงจะเป็นเพราะบุญบารมีของท่านที่ได้สั่งสมกองบุญเอาไว้ถึงได้แคล้วคลาดจากตะขาบขบกัดไปได้อย่างหวุดหวิดหรือว่าเป็นเหตุบังเอิญก็เหลือที่จะคิดก็ทำให้ท่านต้องหยุดพิจารณาดูตะขาบตัวใหญ่กว่าตะขาบทั่วไปเสร็จแล้วท่านก็แผ่เมตตาให้ตะขาบตัวนั้นเสร็จแล้วสักพักตะขาบตัวนั้นก็ค่อยๆตายออกไปจากบริเวณที่ท่านเดินจงกรมหายลับไปในความมืดในที่สุดเมื่อท่านปฏิบัติอยู่ที่นั่นได้ระยะหนึ่งแล้วก็ลาญาติโยมออกเดินธุดงค์มุ่งหน้าไปทางมุกดาหารโดยผ่านภูค้อภูซางข้ามไปทางอำเภอนาแกผ่านภูพานขุนเขาที่สูงใหญ่จนกระทั่งธุดงค์มาถึงอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมหลวงปู่บุญมีก็แวะปักกรดอยู่ที่วัดร้างแห่งหนึ่งซึ่งเป็นป่ารกทึบเป็นวัดร้างมานานมีไก่ป่าหมูป่าแล้วก็กระรอกอาศัยอยู่มากมายวันรุ่งขึ้นท่านก็เดินธุดงต่อไปยังถ้ำผาเวทอันเป็นถ้ำที่ไม่มีพระธุดงรูปใดกล้าเข้าไปเพราะว่าผีดุมากนั่นเองแต่หลวงปู่บุญมีท่านชอบพิสูจน์ท่านก็ไม่กลัวว่าอะไรจะเกิดกับท่านท่านเล่าว่าคืนวันแรกก็ไม่มีอะไรให้น่ากลัวเพราะว่าถ้ำผาเวทก็เหมือนกับถ้ำทั่วๆไปนั่นแหละก็นั่งภาวนาไปตามปกติอย่างสบายไม่ได้อยู่ในความประมาท หลวงปู่บุญมีเล่าว่าท่านนั่งภาวนาโดยไม่ยอมล้มตัวลงนอนเพราะว่ากลัวพระเนรรูปอื่นเขาจะกล่าวติเตียนว่าหลวงพ่อก็หลวงพ่อเถอะพอมาถึงถ้ำผาเวทแห่งนี้แล้วจะต้องเจอดีด้วยกันทั้งนั้นด้วยคำพูดประโยคนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ท่านไม่ยอมนอนกลัวว่าจะเอาชนะคำพูดประชดประชันของพระเนรองค์อื่นไม่ได้ท่านก็เลยต้องเอาชนะตัวเองด้วยกันไม่ยอมหลับนอนต่อมาในคืนวันหนึ่งตอนดึกแล้วหลวงปู่มีอาการไม่ปกติทางร่างกายคือปวดท้องท่านเดินไปเข้าห้องน้ำซึ่งทำขึ้นเองในราวป่าระหว่างเดินไปท่านก็ต้องข่มจิตข่มใจไม่ให้เกิดความกลัวใดๆทั้งสิ้นท่านถือจุดเทียนไขเล่มหนึ่งถือติดตัวไปด้วยพอไปถึงราวป่าเกือบจะถึงห้องน้ำท่านก็หยุดชะงักท่าอาการปวดท้องก็หยุดไปด้วยเพราะว่าภาพที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าท่านเวลานั้นก็คือผีเปรตตัวหนึ่งตัวมันสูงใหญ่มากมายืนขวางทางที่ท่านกำลังจะเดินผ่านไปพอดีหลวงปู่หยุดเพื่อกำหนดสติไม่ให้หวั่นไหวต่อสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเพ่งกระแสพลังอำนาจจิตที่เหนือกว่าไปยังร่างผีเปรตตัวนั้นสักพักหนึ่งร่างนั้นก็ค่อยๆย่อตัวเล็กลงเล็กลงจนกระทั่งเท่าคนธรรมดาทั่วๆไปท่านเล่าบอกว่ามันมาขอส่วนบุญด้วยเพราะว่าเปรตตัวนี้ไม่มีโอกาสทำบุญและเมื่อตายไปแล้วจึงคอยแต่ให้คนอื่นอุทิศส่วนกุศลแผ่ไปให้มันบ้างหลวงปู่เล่าว่าหลังจากอุทิศกุศลให้เปรตไปแล้วต่อมาท่านก็ทุดงกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของท่านคือที่บ้านขี้เหล็กอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษอันเป็นบ้านที่โยมแม่ของท่านอยู่คนเดียวเพราะว่าแก่มากแล้วซึ่งหลวงปู่ต้องการจะไปโปรดโยมแม่ก่อนจากนั้นก็ทุดงไปยังจังหวัดอุดรธานีเพราะได้ข่าวว่าครูบาอาจารย์ทั้งหลายในสายปฏิบัติกำลังมุ่งหน้าไปหาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตซึ่งขณะนั้นท่านกำลังทุดงไปยังอำเภอบ้านผือหลวงปู่บุญมีท่านรีบเดินทุดงมาที่วัดป่าโนนวิเวกเพราะว่าหลวงปู่มั่นท่านได้มาอยู่ก่อนแล้วเพื่อรับฟังธรรมจากท่านหลวงปู่มั่นท่านก็อบรมสั่งสอนพระเนนและญาติโยมที่นั่นนานพอสมควรใครที่ติดขัดในข้อธรรมอะไรก็ไปขอคำแนะนำจากท่านท่านก็แนะนำอย่างละเอียดหลวงปู่บุญมีเล่าให้ฟังถึงการเดินธุดงค์ต่อท่านว่าหลังจากที่เข้าฟังธรรมหลวงปู่มั่นแล้วก็ธุดงค์วนเวียนอยู่ในท้องที่อำเภอบ้านผือหลายแห่งในที่สุดก็ทุดงมาพักปักกรดที่ชายป่าของหมู่บ้านภูดินห่างจากหมู่บ้านภูดินประมาณ3กิโลเมตรสภาพเป็นป่าดงดิบที่รกทึบอยู่หลวงปู่เล่าว่าชาวบ้านเขาบอกว่าตรงนี้สมัยก่อนเป็นป่าช้าของหมู่บ้านต่อมามีพระทุดงมาตั้งเป็นสำนักสงฆ์และท่านทุดงไปอยู่ที่อื่นก็เลยเป็นวัดร้างมานานเมื่อหลวงปู่บุญมีมาอยู่ในวันแรกท่านก็ปักกรดอยู่ใต้ต้นบกต้นใหญ่พอชาวบ้านรู้ข่าวก็พากันมาหักร้างถางพงให้สะอาดหูสะอาดตาให้ท่านรอบๆต้นไม้ที่ท่านอยู่คืนแรกขณะที่ท่านกำลังนั่งสมาธิก็เกิดภาพนิมิตขึ้นภาพหนึ่งเป็นภาพภิกษุหนุ่มห่มสีกลักเดินเข้ามาหาท่านเสร็จแล้วบอกว่าหลวงพี่นี่น้องของหลวงพี่นะเราเคยจำพรรษาอยู่ที่นี่ด้วยกันในชาติก่อนนี้จำได้ไหมหลวงปู่เล่าว่าทีแรกท่านก็งงเพราะไม่เคยเห็นพระภิกษุในนิมิตที่พบมาก่อนท่านก็เล่าให้ฟังถึงอดีตชาติของท่านทั้งสองเมื่อชาติก่อนนี้พี่ได้หลีกทางให้น้องอยู่เป็นเจ้าอาวาสที่วัดป่าแห่งนี้น้องก็เลยอยู่จำพรรษาคนเดียวมานานจนกระทั่งมรณภาพลงก็ยังไม่ได้ไปไหนเพราะยังเป็นห่วงพี่อยู่ก็เลยคอยพี่กลับมาและพี่ก็มาจริงๆต่อไปนี้ขอให้พี่อยู่รักษาวัดป่าแห่งนี้แทนต่อไปนะเมื่อหลวงปู่ได้ฟังเรื่องราวจากวิญญาณพระน้องชายที่มาปรากฏได้เห็นในนิมิตแล้วท่านก็รับปากว่าจะอยู่ปฏิบัติธรรมที่นี่ต่อไปหลวงปู่บอกกล่าววิญญาณพระน้องชายท่านว่าขอให้วิญญาณของเขามาช่วยดูแลรักษาด้วยเพราะว่าเป็นวัดของเราที่ได้สร้างด้วยกันในอดีตชาติหลวงปู่บุญมีได้บอกญาติโยมอยู่เสมอว่าเทวดาอารักษ์ที่มาปกปักรักษาอยู่ในบริเวณวัดป่าแห่งนี้ล้วนแต่เป็นเทพชั้นสูงที่รักในความสะอาดมากเพราะฉะนั้นญาติโยมจะให้อาตมาอยู่ก็ต้องช่วยกันทำความสะอาดบริเวณวัดเพื่อเทวดาท่านจะได้ลงมาปกปักรักษาและอยู่คุ้มครองป้องกันพยันตรายต่างๆนานาให้หลังจากชาวบ้านได้รับฟังแล้วก็พร้อมใจกันมาหักร้างถางพงให้เป็นวัดป่ากลับคืนมาดังเดิมหลวงปู่บุญมีท่านเล่าถึงการผจญสิ่งต่างๆในระหว่างที่ท่านออกเดินธุดงค์ว่าในบางครั้งท่านเข้าไปในป่าไปพบสัตว์ป่านานาชนิดทั้งมีพิษและไม่มีพิษทั้งดุร้ายไม่ดุร้ายไม่ว่าช้างเสือหมีหรืองูก็เป็นถิ่นของเขาอยู่เราเป็นเพียงผู้เข้าไปอาศัยเขาเท่านั้นถ้าเขาให้อยู่ถึงจะอยู่ได้ถ้าเขาไม่ให้อยู่เราก็หมดสิทธิ์ หลวงปู่ท่านให้คติธรรมมาไว้ว่าโลกมนุษย์เป็นแหล่งกลางสำหรับอาศัยสร้างบุญสร้างบาปโลกนรกโลกสวรรค์เป็นเพียงโลกที่คอยรองรับผลบุญผลบาปเท่านั้นเราได้มาเกิดอยู่ในโลกอันเป็นแหล่งกลางเช่นนี้แล้วนับว่าเราได้มีโอกาสที่จะเพิ่มบุญผ่อนบาปให้เบาลงกว่าที่เราแบกมาจากอดีตนั้นอย่าเติมบาปเข้าไปอีกเลยไหนๆเราก็ต้องตายแน่ๆอย่ามาหอบเอาบาปเพิ่มไปเลยโยมครับนั่นก็เป็นเรื่องราวของหลวงปู่บุญมีสิริธโรวัดป่าภูทองบ้านภูดินจังหวัดอุดรธานีครับผู้ที่ประกอบกุศลกรรมคือกรรมดีมีศีลมีธรรมกำกับกายวาจาใจตลอดอายุขัยของตัวเมื่อตายไปแล้วจิตวิญญาณย่อมไปสู่ภูมิแห่งสุคติมีโอกาสไปผุดเกิดในกำเนิดของเทวดาเสวยสุขในภพภูมิที่เรียกว่าสวรรค์แต่เทวดาก็มีหลายชั้นหลายระดับบางระดับไม่ข้องเกี่ยววุ่นวายกับโลกมนุษย์โดยเด็ดขาดแต่เทวดาบางระดับก็ยังข้องเกี่ยวกับโลกอยู่อย่างเช่นเรื่องราวที่จะนำมาเล่าให้ฟังท่านผู้ฟังหลวงพ่อปานโสนันโทวัดบางนมโคอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเรียกได้ว่าเป็นพระอริยสงฆ์ผู้ทรงบารมีธรรมแล้วก็มีจิตตานุภาพบรรลุถึงขั้นอภิญญาญาณคราวหนึ่งหลวงพ่อปานท่านมีจุดประสงค์เดินทางไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อไปกราบนมัสการพระบรมธาตุที่วัดพระธาตุวรมหาวิหารการเดินทางล่องใต้คราวนี้หลวงพ่อปานก็ได้พาพระเนนและคฤหัสถ์ไปพร้อมกับท่านเป็นหมู่คณะประมาณ30กว่าคนโดยมีพระมหาวีระหรือว่าพระราชพรหมยานวัดท่าสุงร่วมขบวนไปด้วยการเดินทางไปภาคใต้ที่สะดวกที่สุดต้องไปโดยรถไฟแต่การเดินทางสมัยนั้นไม่ใช่เดินทางรวดเร็วถึงจุดหมายปลายทางเหมือนปัจจุบันต้องลงพักเป็นระยะระยะเพื่อต่อรอรถไฟขบวนอื่นไปอีกทอดหนึ่งคณะของหลวงพ่อปานต้องลงพักที่สถานีรถไฟอำเภอทับสะแกจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพื่อรอเปลี่ยนรถไฟขบวนใหม่รถไฟไปถึงสถานีทับสแกเวลา4โมงเช้าคณะของหลวงพ่อปานก็ลงจากรถไฟลูกศิษย์ฝ่ายคารวาสก็มองหาร้านอาหารที่พอจะว่าจ้างทำอาหารเพลถวายหลวงพ่อแล้วก็พระเนนทั้งหมดแต่ว่าหาร้านอาหารขนาดใหญ่ไม่ได้เลยมีแต่ร้านขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทยเล็กๆแล้วก็ร้านขายข้าวแกงซึ่งมีข้าวแกงอยู่ไม่มากนักเนื่องจากร้านค้าพวกนี้ไม่มีคนมากินจำนวนมากก็เลยจัดเตรียมอาหารพอที่จะขายหมดแค่วันเดียวเท่านั้นคณะของหลวงพ่อปานก็เข้าไปพักที่วัดแห่งหนึ่งใกล้ๆกับสถานีรถไฟบรรดาอุบาสกอุบาสิกาซึ่งเป็นโยมอุปถัมภ์ที่ร่วมขบวนไปด้วยต่างก็วิตกกังวลเพราะไม่รู้จะจัดหาภัตตาหารเพลมาถวายพระเนนได้ยังไงครั้นจะอาศัยโรงครัวของวัดที่อาศัยพักชั่วคราวปรุงอาหารก็ไม่ทันการเนื่องจากว่ามีเวลาไม่ถึงชั่วโมงก็จะถึงเพลแล้วก็พากันเข้าไปกราบเรียนปรึกษาหลวงพ่อปานหลวงพ่อปานรับฟังแล้วก็ยิ้มยิ้มไม่ออกความคิดเห็นอะไรเสร็จแล้วท่านก็บอกว่าประเดี๋ยวนะเดี๋ยวฉันนอนสักกระเดี๋ยวเหอะเวลานั้นท่านสมภารเจ้าวัดที่คณะของหลวงพ่อปานมาอาศัยพักผ่อนนั่งสนทนาอยู่กับหลวงพ่อปานท่านก็หันไปถามว่ามีห้องว่างไหมอยากจะนอนพักสักครู่สมภารก็บอกว่ามีเหลือเฟือแล้วก็สั่งเด็กวัดไปเปิดห้องว่างให้ทันทีหลวงพ่อปานพูดกับสมภารบอกว่าเรื่องอาหารการบริโภคเวลาเพลนั้นหลวงพ่อไม่ต้องห่วงพวกผมนะครับพวกท่านมีฉันแล้วก็แล้วกันพวกที่มากับผมทั้งพระเนนคารวาสเดี๋ยวให้เป็นภาระของผมเองพูดแล้วหลวงพ่อปานก็ขอตัวเข้าไปพักผ่อนในห้องที่เขาจัดเตรียมไว้ให้แล้วก็เงียบไปปล่อยให้อุบาสกอุบาสิกาพระเนนนั่งกระวนกระวายกันท่วนหน้าหลวงพ่อปานก็ไปจำวัดในห้องเงียบเชียบประมาณ10นาทีเห็นจะได้ก็มีสตรีสูงวัยอายุราว50ปีคนหนึ่งนุ่งผ้าลายสีเหลืองใส่เสื้อสีชมพูอ่อนๆห่มผ้าสบายเฉียงลักษณะท่าทางเรียบร้อยเป็นผู้ดีหน้าตาผิวพรรณดูสวยสง่าสมวัยเดินเข้ามาแล้วก็ซุดนั่งต่อหน้าพระมีหลวงพ่อมหาวีระนั่งอยู่ด้วยก็ยกมือพนมไหว้นอบน้อมเสร็จแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าได้ข่าวว่าหลวงพ่อปานท่านมาหรือเจ้าคะคุณโยมอยู่ที่ไหนแล้วจะโยม ดิฉันไม่ได้อยู่ที่นี่หรอกค่ะอยู่ที่อื่นมาจากที่อื่นค่ะหลวงพ่อปานมาใช่ไหมเจ้าคะหลวงพ่อมหาวีระก็ตอบว่าหลวงพ่อปานมาจริงๆเวลานี้กำลังจำวัดพักผ่อนอยู่ผู้หญิงคนนั้นก็ถามอีกว่าคณะของหลวงพ่อปานรวมทั้งพระและคฤหัสถ์มีกี่คนมหาวีระก็บอกว่ามี30กว่าคนสตรีลักษณะท่าทางผู้ดีถามถึงเวลาขณะนั้นเป็นเวลาเท่าไหร่แล้วทราบว่าเหลือเวลาอีกประมาณครึ่งชั่วโมงก็จะถึงเวลาเพลเธอผู้นั้นก็พูดสั้นๆบอกทันแล้วก็นมัสการลาจากไปเวลา 11:00 น.สตรีสูงวัยคนเดิมก็กลับมาอีกพร้อมกับหญิงสาวลักษณะเหมือนกับลูกน้องบริวารเป็น10คนไม่มีผู้ชายปะปนมาด้วยเลยผู้หญิงเหล่านั้นแต่งกายแบบชาวชนบทแต่ว่าผิวพรรณหน้าตาหมดจดผ่องใสคล้ายกับไม่เคยกรำแดดกรำฝนเลยแม้แต่น้อยแต่ละคนหาบกระบุงกระจาดใส่อาหารคาวหวานครบครันมีทั้งแกงเผ็ดผัดยำขนมจีนข้าวสวยมากมายเกินกว่าคณะของหลวงพ่อปานจะฉันหมดเมื่อมาถึงคณะโรงฉันหญิงสาวเหล่านั้นก็จัดเตรียมสำรับกับข้าวอย่างคล่องแคล่วถวายพระถวายเนนหลวงพ่อปานซึ่งเข้าไปจำวัดพักผ่อนในห้องก็ออกมาฉันเพลพร้อมกับพระเนนเมื่อฉันเรียบร้อยแล้วพวกคฤหัสถ์ก็กินกันจนอิ่มหนำสำราญเป็นที่น่าสังเกตว่าอาหารทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นต้มผัดยำแกงมีรสอร่อยเหมือนกับฝีมือแม่ครัวชาวกรุงไม่ใช่ฝีมือแม่ครัวคนพื้นบ้านหลังจากกินอาหารมื้อเพลอิ่มแล้วกระนั้นก็ยังมีอาหารและข้าวเหลืออยู่อีกสตรีสูงอายุคนนั้นก็บอกให้เก็บไว้ตอนเย็นๆพวกคฤหัสถ์จะได้อุ่นรับประทานกันหลวงพ่อปานและคณะพักอยู่ที่วัดอำเภอทับสแกเป็นเวลา3วันตลอด3วันนั้นโยมสตรีสูงวัยพร้อมกับหญิงสาวกลุ่มเดิมก็มารับภาระเรื่องภัตตาหารถวายพระเนนทั้งเช้าทั้งเพลทั้งหมดแล้วก็ยังจัดอาหารมื้อเย็นเผื่อลูกศิษย์คฤหัสถ์แถมอีกมื้อนึงนอกจากสตรีสูงวัยแปลกหน้าแล้วก็หญิงสาวที่เป็นบริวารนี่จะมาจัดการเรื่องอาหารชาวบ้านทับสแกหลายคนก็นำอาหารคาวหวานมาถวายสมทบด้วยทุกมือตราบกระทั่งเย็นวันสุดท้ายที่คณะหลวงพ่อปานจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดนครศรีธรรมราชโยมสตรีคนนั้นกับบริวารก็มานมัสการกราบลาหลวงพ่อปานเรียบร้อยก่อนจะออกจากวัดไปอย่างเงียบหลวงพ่อมหาวีระและพระอาวุโสสอบถามท่านสมภารว่ารู้จักโยมสตรีแปลกหน้าแล้วก็ผู้หญิงบริวารของเธอบ้างหรือเปล่าบ้านอยู่ที่ไหนสมภารก็บอกว่าเพิ่งจะเคยเห็นหน้าโยมกลุ่มนี้เป็นครั้งแรกแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนญาติโยมชาวทับสแกก็ไม่มีใครรู้เช่นเดียวกันหลวงพ่อมหาวีระแล้วก็พระองค์อื่นๆก็รู้สึกสงสัยและแปลกใจจะถามหลวงพ่อปานก็ไม่กล้าเนื่องจากเห็นท่านเฉยๆก็ไม่เอ่ยถึงซะด้วยซ้ำเมื่อคณะหลวงพ่อปานเดินทางไปถึงนครศรีธรรมราชแล้วก็กลับมายังวัดบางนมโคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลวงพ่อมหาวีระและพระเพื่อนเก็บความสงสัยเอาไว้ไม่ไหวก็เข้าไปเรียนถามหลวงพ่อปานตรงๆหลวงพ่อครับโยมผู้หญิงที่ทับสแกคนนั้นน่ะเขาเป็นใครอ่ะครับโยมผู้หญิงกับพวกเขาเป็นเทวดาเขาเห็นพวกเราจะอดเขาก็เลยนำอาหารมาถวายจากนั้นหลวงพ่อปานยังได้กล่าวสอนหลวงพ่อมหาวีระแล้วก็ศิษย์ที่มาด้วยกันพวกเธอจงทำศีลให้บริสุทธิ์ทำสมาธิให้ตั้งมั่นทำวิปัสสนาญาณให้แจ่มใสอย่ามีความโลภอย่ามีความโกรธความพยาบาทอย่าหลงคิดว่าตัวจะไม่ตายอย่าเมาในชีวิตอย่าเมาในทรัพย์สินอย่าเมาในการเวลาเท่านี้แหละเทวดาเขาสงเคราะห์นะครับนี่ก็เป็นเรื่องเล่าของหลวงพ่อมหาวีระหรือว่าพระราชพรหมยานวัดท่าซุงซึ่งเป็นศิษย์ของหลวงพ่อปานโสนันโทท่านบันทึกเอาไว้ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายท่านผู้ฟังเรื่องของท่านพ่อลีธรรมทโรซึ่งมีประสบการณ์ทางวิญญาณคือพระภิกษุสายปฏิบัติฝ่ายวิปัสสนาธุระคือเพ่งเล็งทางบำเพ็ญภาวนากระทำความเพียรทางจิตเป็นสำคัญจะถือเอาธุดงค์เป็นวัดปลีกตัวออกจากความพลุกพล่านวุ่นวายของผู้คนชาวเมืองมุ่งสู่ความวิเวกตามป่าเขาลำเนาไพรอันสงบสงัดพระภิกษุสายปฏิบัติเหล่านี้คนส่วนมากมักจะเรียกท่านว่าพระป่าบ้างพระธุดงค์กรรมฐานบ้าง ตลอดเวลาที่ท่านได้จาริกธุดงเพื่อบำเพ็ญเพียรสมณธรรมเส้นทางอันยาวไกลที่ท่านผ่านไปก็จะยึดถือสถานที่ห่างไกลจากชุมชนคับข้างตลอดเส้นทางดังนั้นภูมิประเทศและสภาพแวดล้อมที่ท่านเดินทางผ่านจึงเป็นป่าดิบดงดำระหว่างหุบเขาหรือว่าบนเทือกทิวแห่งภูดอยอันสงบเงียบบางแห่งบางสถานก็เป็นเส้นทางโบราณบ้านเมืองโบราณซึ่งล่มสลายไปเป็นพันปีกระทั่งไม่เหลือเค้าเงื่อนร่องรอยให้คนรุ่นหลังได้รับรู้ได้เลยแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ความว่างเปล่าเท่าที่สายตามนุษย์มองเห็นเท่านั้นเพราะในความว่างเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างอาจจะมีวิญญาณบางดวงซึ่งจมอยู่ในวิบากกรรมยังไปผุดไปเกิดในกำเนิดอื่นไม่ได้ก็วนเวียนอยู่ด้วยความทุกข์ทรมานดังนั้นบนเส้นทางธุดงค์ของพระป่าพระปฏิบัติย่อมผ่านประสบการณ์อันเนื่องด้วยวิญญาณเร้นลับมาแล้วทั้งสิ้นประสบการณ์แต่ละรูปแต่ละท่านของพระคุณเจ้าเนี่ยมีความหลากหลายแตกต่างกันออกไปอย่างเช่นเรื่องราวของท่านพ่อลีธรรมธโรหรือว่าพระเดชพระคุณพระสุทธิธรรมรังสีคัมภีรเมธาจารย์วัดอโศกรามอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการครั้งนั้นท่านพ่อลียังเป็นภิกษุหนุ่มแล้วก็มุ่งมั่นตามแนวทางปฏิบัติโดยตรงท่านถือธุดงค์เป็นวัดถือเอาป่าเขาเป็นเสนาสนะออกจาริกธุดงค์วิเวกไปเพียงลำพังรูปเดียวมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ท่านพ่อลีเกิดความเบื่อหน่ายที่จะพบปะพูดคุยกับผู้คนด้วยสาระที่ไม่ต้องไม่ตรงกับการปฏิบัติภาวนาท่านเห็นว่าเวลาในแต่ละวันในสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะการพูดคุยต้อนรับญาติโยมที่มีจิตศรัทธาในตัวท่านนั้นเป็นการเอาเวลาไปทิ้งอย่างน่าเสียดายครั้นจะปฏิเสธไม่พบปะพูดคุยกับญาติโยมผู้อุปถากก็ย่อมไม่ผิดกับอกตัญญูไม่รู้จักบุญคุณที่เขาบำรุงเกื้อกูลใส่บาตรอาหารให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ความรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างเนี้ยลุกลามไปถึงเพื่อนพระซึ่งอยู่ร่วมสำนักเดียวกันเหตุนี้ท่านพ่อลีก็เลยออกจากอารามพร้อมกับบริขารธุดงค์เดินทางไปพบพระเขียนที่บ้านโป่งพักภาวนาอยู่กับพระเขียน 3-4 วันก็ออกจาริกต่อไปโดยมุ่งหน้าเข้าป่าขึ้นเขาห่างไกลจากผู้คนอยู่อาศัยโดยไม่ห่วงเรื่องอาหารการขบฉันแต่ประการใดอาศัยแค่ใบมะเดื่อกับใบขี้เหล็กฉันวันละมื้อเดียวก็เพียงพออยู่ได้แล้วท่านพ่อลีมาถึงบริเวณที่เรียกว่าห้วยอ้อมแก้วที่ตรงนั้นมีลักษณะเป็นลำห้วยเล็กๆแล้วก็ตื้นวกอ้อมไปมาพื้นที่ก็เป็นป่าโปร่งเงียบสงัดแล้วก็ยังมีซากวัดร้างเก่าโบราณปรักพังอยู่เหนือฝั่งห้วยนอกจากซากอิฐหักปูนหักจมผิวดินเป็นกองกองวัชพืชเครือเถาไม้เลื้อยขึ้นปกคลุมไปทั่วก็ยังมีพระพุทธรูปเก่าๆอยู่ด้วยท่านพ่อลีรู้สึกพอใจบริเวณห้วยอ้อมแก้วด้วยเห็นเป็นที่เปลี่ยวร้างสงบสงัดเหมาะสมต่อการเจริญภาวนาพอสมควรท่านก็หาที่แขวนร่มกลดแล้วก็จัดทำทางเดินจงกรมใกล้ๆนั่นแหละจากนั้นก็ปฏิบัติกิจภาวนาปรารภความเพียรโดยลำดับการเจริญภาวนาที่ห้วยอ้อมแก้วเป็นไปอย่างได้ผลน่าพอใจแม้ว่าจะฉันน้อยคือฉันแต่เพียงใบขี้เหล็กใบมะเดื่อประมาณ4กำมือในแต่ละวันแล้วก็นอนน้อยมากแต่การพิจารณากรรมฐานกลับแจ่มใสยิ่งกว่าเดิมคืนหนึ่งขณะท่านพ่อลีสำรวจจิตอยู่ในสมาธิท่านรับรู้ว่ามีดวงไฟรัศมีสว่างสวยดวงหนึ่งพุ่งละลิ่วลงมาจากยอดเขาแล้วมาลอยนิ่งอยู่ใกล้ๆดวงไฟดวงนี้มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เมตรครึ่งเห็นจะได้ดวงไฟเร้นลับไม่มีทีท่าจะแสดงอันตรายอะไรเพียงแต่ลอยนิ่งๆอยู่อย่างนั้นนานพอสมควรก่อนที่จะดับวูบหายวับไปดวงไฟดังกล่าวจะเป็นอะไรมาปรากฏให้เห็นด้วยเจตนาดีร้ายแค่ไหนท่านพ่อลีไม่ได้นำมาครุ่นคิดกังวลท่านถือว่าการมาปฏิบัติสมณธรรมณสถานที่นี้ไม่ได้มาเบียดเบียนหรือว่าสร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วตลอดเวลาที่มาเจริญภาวนาท่านก็ได้แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายโดยไม่มีประมาณอยู่แล้วหากมีโอปาติกะสถิตอยู่ในบริเวณนี้ก็ย่อมจะรับรู้จิตเจตนาดีของท่านต่อมามีโยมคนหนึ่งศรัทธาเลื่อมใสท่านพ่อลีอย่างมากได้สร้างกระต๊อบหลังเล็กๆหลังหนึ่งยกพื้นสูงพ้นพื้นดินหลังคาแล้วก็ฝาเนี่ยมุงด้วยใบตองตึงบริเวณที่ปลูกกุฏินั้นเรียกว่าเกาะอ้อมแก้วตั้งอยู่ต่ำลงมาจาก ห้วยอ้อมแก้วแล้วก็อาราธนานิมนต์ท่านพ่อลีมาพักที่เสนาสนะสร้างใหม่แห่งนี้ท่านพ่อลีก็อนุโลมยอมรับนิมนต์คืนแรกที่ลงมาปฏิบัติสมณธรรมที่กระต๊อบหลังเล็กการเจริญภาวนาก็เป็นไปด้วยดีจิตทรงอยู่ในสมาธิได้นานการพิจารณาก็หมดจดแจ่มใสดีพอถึงคืนที่สองท่านพ่อลีลงไปเดินจงกรมจนถึงเวลาประมาณ3 ทุ่มกว่าก็ขึ้นมาบนกระต๊อบเพื่อพักผ่อนแล้วก็เอนกายนอนราบพื้นได้สักครู่ก็เผลอตัวนอนหลับไปขณะที่นอนหลับสนิทก็เกิดนิมิตขึ้นมาในนิมิตนั้นปรากฏสตรีวัยสาวร่างท้วมสวมเสื้อนุ่งผ้าถุงมิดชิดเรียบร้อยมาหาท่านสตรีสาวผู้นี้มีผิวขาวนวลใบหน้าสวยกล่าวกับท่านพ่อลีบอกว่าเธอชื่อสีดาเป็นโสดมีความปรารถนาอยากจะมาอยู่กับท่านฉันสามีภรรยาท่านพ่อลีก็ปฏิเสธกลับไปพร้อมกับอธิบายว่าท่านเป็นบรรพชิตเป็นพระภิกษุในบวรพุทธศาสนาเลิกละทางโลกีอย่างเด็ดขาดแล้วไม่อาจสนองความต้องการเช่นวิสัยชาวโลกได้แล้วก็ถามเธอว่าอยู่ที่ไหนสตรีผู้นั้นก็บอกว่าเธออยู่บนยอดเขาสูงนี้ข้างบนนั้นเป็นสถานที่กว้างขวางสวยงามมีบ้านเรือนอยู่หลายหลังตอบเช่นนี้แล้วก็วกกลับมาเรื่องเดิมคืออ้อนวอนขอร้องให้ท่านพ่อลียอมเป็นสามีของเธอแม้ท่านพ่อลีจะปฏิเสธกลับไปอีกเธอก็ยังออดอ้อนว้าวอนไม่ยอมเลิกราถึงขั้นกล่าวทำนองว่าเมื่อไม่ยอมเป็นสามีก็ไม่เป็นไรขอให้ได้สมสู่ดุจชู้ก็แล้วกันจากนั้นก็จากกันไปไม่ต้องรับผิดชอบอะไรท่านพ่อลีก็สั่งสอนให้เกิดสติรู้จักผิดชอบชั่วดีถึงสิ่งใดควรสิ่งใดไม่ควรสิ่งใดถูกต้องสิ่งใดผิดทำนองครองธรรมกระทั่งสตรีสาวนางนั้นมีความเข้าใจว่าตัวกำลังทำบาปต่อสมณะผู้ทรงศีลเธอก็ยอมรับผิดแล้วก็เปลี่ยนความคิดขอเป็นเพียงนับถือกันและกันฉันมิสหายจากนั้นสตรีสาวร่างท้วมผู้มาปรากฏในนิมิตก็อันตรธานหายไปท่านพอลีลืมตาตื่นขึ้นสติบอกว่านิมิตนั้นไม่ใช่ความฝันอันเหลวไหลเพียงแต่ไม่รู้ว่าสตรีสาวลึกลับนั้นเป็นวิญญาณของใครหรือเป็นเทวดาอารักษ์มาแสดงฤทธิ์ทดสอบทดลองความมั่นคงของจิตท่านดูสิว่าจะวูบไหวไปกับกามกิเลสหรือไม่อย่างใดและนี่คือประสบการณ์ทางวิญญาณครั้งหนึ่งที่ท่านพอลีธรรมทโรเคยผ่านพบมาบนเส้นทางธุดงค์สมัยเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นพระภิกษุหนุ่มฉกรรจ์ครับครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ